dotrwam dnia. Mam przed sobą ciemność. Mam przed sobą ciemność. Czas na zapomnij. Nie zapamięta nas świat. Wiecznie wyzdobnij. Ciemność.